que m'han vist plorant, trist i ensopit pels carrers. No creguis que és per tu, tan sols és que no em trobo bé. I si em veiessis per casualitat, et demano que no em diguis res, que ja en tinc prou amb el dolor de saber que mai més et tindré. Deix que les meves llàgrimes siguin lliures per rodar pel mateix camí que tu tants cops em vas besar. I si escoltes el teu nom enmig del meu alè, serà que algun record m'atreï sense voler. Si et diuen que fa temps que no m'han vist i que de mi ningú no en sap res, no has de patir que tornaré quan se'm sequi la pell. I quan ni llàgrimes ni alè ni record me'n puguin trair, podré tornar a mirar els teus ulls com ho podia fer ahir. Deixeu que les meves llàgrimes siguin lliures per rodar pel mateix camí que ella tants cops em va besar. I si escolteu el seu nom enmig del meu alè, serà que algun record m'ha traït sense voler. Deixeu que les meves llàgrimes siguin lliures per rodar pel mateix camí que ella tants cops em va besar.